أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى سورة الزحا دا مکی سورت دی ترتیب په اعتبار سره 93 نمبر سورت دی پس د سورۃ اللیل نه او نزول په اعتبار سره یو لسم سورت دی پس د سورۃ الفجر نه نازل شوی دی. کلمات په دې سورت کې آ سلویخ دی او حروف په دې سورت کې آ یو سل دوا او یا حروف دی. ربط و تړون د سورۃ الزحا د مکی سره چې دا اخیری حصہ د قران کریم چې دا سورۃ سبا نه تر اخیر پورې وه پایګي یو اتیا سورتونه دا تقسیم و دولس حصو ته دولس بابونو ته د دې نه دولسم باب د اخر د قران پورې او په دې کې اعاده دا ټول مزامینو د قران دا ربط او تړون د سورۃ الزحا د سورۃ الليل سره چې مکه قسم کاو پشپ باندې بتور شاید او الليل سره د دې سورۃ کې به او الزحا بتور شاید به قسم خوري په وخت د ساک باندې دې دوړو په مینس کې د سورۃ الزحا او د سورۃ الليل په مینس کې ربط التضاد دی. ا دې کې اشاره د حالت د نبی صلی الله علیه وسلم ته چې دا حالت اول کل لیل او بصار الان کل زحا دې مرو دای چې مخکې تسلی و امت ته دې صورت کې تسلی دا نبی صلی الله علیه وسلم ته داور صورت آ تسلی نبی صلی الله علیه وسلم ته او خلاصه صورت چې دا اول پای کې دو شهادتین ذکر کوي په داوی باندې دې حالات الثلاثه د نبی ذکر کوي قبل النبوه او بیا بدرې آداب ذکر کوي لکل داعین او بیان مقاصد اربا او د دې زنا تر سورۃ العادیات پورې والضحا وسنه په وخت د څاک باندې والليل اذا سجى بشوال نکلچه خورشی الله ای زمانه په وخت ساق باندې قسم وي دغه اشاره دیتا یو سات د سات دور دي چې و زحاوان قسم ز غفری دې حکمت دې ګزار چې دې اشاره دې طرف ته چې او ساعت د نهار چې دا توازن جميع الليل ټول شپې سره برابر دي لکه څنګه چې نبی صلی الله علیه وسلم یوازن جميع الانبیاء یا دویم دې کې اشاره ده چې الزحا دا وقت سرور دی وقت د خوشحالۍ دی او لیل چې دا شپه چې دا وخت د وحشت دی یری وخت دی نو دی کې اشاره د دې طرف ته چې سرور د دنیا او خوشحالۍ د دنیا چې دا کمی دی د شرونو دا نه شرونه د دنیا چې دي ډېر دي او دا خوشحالۍ کمی دی ځکه قسم وي په وخت د څاو باندې ما ودعک ربک وما قلا نه دی پریښې تا لره رب ستا او نه یې ستا سره بوس کړی دی نه ته ستا رب پریښې او نه یې ستا سره بوس کړی دی دا آیتون نازل شوی په باره د چا کې امام بخاری رحمت الله علیه د جندب ابن سفیان نه نقل کوي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې واته یو دوه درې شپې څه شکایت و ام جمیل دا ابو صفیا دا ابو لهب خزا دا نبی صلی الله علیه وسلم تراله و ته ویلی انی لارجو ان یکون شیطان قد ترکک زما دا خیال دی چې کوم شیطان به تا ته راته خبرې به ته کولې هغه ته پرېښودلې شیطان نه پرېښودې الله دای په جواب کې دا آیتونه نازل کړو چې ما ودعک ربک وما قلا دې خلکو دا خیال دی خو ستا رب نه ته پرېږې او نه یې ستا سره څه بغز کړې الله نه یې پرېږې ته یا تفسیر سراج المنیر کې ذکر کوي یهودیان جو آئی په نبی صلی الله علیه وسلم باندې اعتراضونه کړي او مشرکان کړي او په خودنه د یهود باندې اصحاب کعب باندې کې تفوس کړي او روح وغیرہ باندې کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل تاسو ته سبا دای خبر درکم سبا ورته زوام پای کې ان شاء الله د نبی صلی الله علیه وسلم نه یې رسو وینې ویل د ټول سورې یا پینځل سورې یا سلوی خو راځي وحی ساشو جواب نه راته مشرکان ویل ان محمدن وداه ربه وقلا محمد صلی الله علیه وسلم چې پری خدا له رب دا غو بوږي شروع کلا سرا الله دا تن نازل کړي دې خدا خیال له غستا رب نه تبرګې یو نه استاد رب اوس کړي وللآخرة خير لك من الأولى او خامخا آخرت غوره ده تا دو دنیا نا آخرت چه آستا فا دو دنیا نا بیتر ده دیو مطلب دایه چه آخر چه دا دنیا نا خیسته کولو کوشش کئی و تو دا آخرت بی فکر که لگیا شده که قیامت چه دا استا فا دو دنیا نا کده اخرت بگر گوا والآخرت مانا القیامت الاولا نرم یا مراد دنیای القیامت خیر اللہ کامی الدنیا قیامت جے دستا پارا بہتر دے دو دنیا نا دنیا نا اللہ بہتر دے یا دارے جیوستا اولانے حالت دے اول وقت دستا او دیم جے آخرے حالت دے نا اول وقت و تاوانی تکلیفونه مصیبتونه دی خلق و اعتراضونه هم کوي اول اخرت من الحالت الاخرت خير لك من الحالت الاولى دا ولنه حالت نستا ارستنه حالت تا پر به تر دے رستنه حالت تا پر خره نظم درګه وقاین نقل کړي خلق دا سلور انواع باندې یو اده چې دا پر په دنیا او اخرت دواړو کې خیر دی مل الخير في الدارين ولك كالمؤمن الغني ومؤمن دي مسلمان دي غني دي خاطر دنیا سہولتن برابر دی او دا ایمان دی وینه دا اخرت هم فیصله دنیا هم کدا اخرت هم خله دم ا سره دي چې مل او شر في الدارين چې دا دنیا هم تبا او دا اخرت هم شر والا دی نکار حالت دي لگا کل کافر الفقير لکه آ کافر دی چې یو د کفر حالت کې دی خو دیا ما تر دنیا سہولتونه هم نشتي غریب دی غربت کې دی دنیا هم خراب ده آخرت هم تباه دی درېیم چې دی آ سړی دی چې دنیا کې وچ دی هاته لږ شان سہولتونه دي خو دا آخرت تباه دی لکه کافر غنی شو مالدار کافر نو دا آغا کافر دنیا کی تنت سہولتونه اتوی خدا آخرت تبا دی راو اصل رم سے دے من لہو صورت و شر فی الدنیا و خیر فی الاخرہ جو دنیا کی خواہ لکشان پریشانی تکلیفنوں کی وی خواہ آخرت بدا خیستئی لکا مومن فقیر شر ولصوفا یوتیک ربک فترضا او زر چی در بگی تا تا رستا نو فتر زانو پست و رازی شی تا رب تا در کنو تا و رازی شی علم یجد کا یتیما فاوا آئی نیو مندر تالرا یتیم نزیدر کتالرا ولصوفا یوتیک ربک فترضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الحدیث کی راضی اذن لا ارضا وواحد من امتی فی النار زوب بیان راضی کی وہاں چیز مادو امت نیوتن ہم پورد جانلم کی حدیث کی راضی عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فرمائی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا سنہ پور تکریو اللہ نے سوال کا ہوئے اللہم امتی اللہم امتی یا اللہ زما امت دا سوال نکول نبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑ دے وی اللہ جبریل علیہ السلام تا حکم کو چے اے جبریل اذهب الى محمد جبریل ازلال چا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا فقل لہو انہا سنرزی کا فی امتی کا ولا نسو کا چے منگ برازی کو تالنا پا امت تا کیا تا بنا خفکو تا برازی کو مسلم شریف کی حدیث را دی بخاری کی حدیث راضی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فنقل والنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی ہر یو نبی لرائی و دعا را چی اللہ تعالی قبلی اور ہر نبی آخفل دعا گفتلی دا و ما آخفل دعا جرا آساتلی دا دسر پار میں ساتلی اللہ شفاعتا لی امتی یوم القیامہ چی زود اقفل امت شفاعت و کم پورز دا قیامت بالنے دا شفاعت باسی دیگی آچا تا چی من مات لا شرک باللہ شیعا آسوک چا عمل شو خدا سی چار اللہ سر تشیع نہیں شریک کری اللہ سر چوک شریکان کری نہیں اللہ بذر کئی تب راضی شی علم یجد کا یتیما فآوا آئی نو مندر تالا یتیم نسیدر کو تالا تا یتیم اللہ تالا ستا بند بس رکو دری احالات ذکر کئی احالات درستنی باننے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیو آئی یتیم مر شے پلارے چیو آمڑو دا پس مرگی شےو اب یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم واتو کالو پو مر کیو چی موری مڑا شو ادا پرورش بیا داو تر اب طالب کریو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیر خدمت کریو وَوَجَدَكَ زَوَالًا فَهَدَى آمون دره و تالرا نا خبرانو پوی درگلتا تا نا خبروی اللہ تا دا پوی درگل دیو مانا دا چی کنتا غافلا عن النبوتی نفاتا کن نبوا تل نبوت نا خبروی غافل وی داینا نو اللہ تالا پیغمبری و نبوت تالا درگو پیغمبری درگل دیو نمکی خطاب ترشوی ما کنت تدریم الکتاب ولل ایمال تا دا پتنوا چی کتاب سر تفاصیل دا ایمال سر یونو اللہ دا تدرکلل یا واجد که ظالن فادا دید آوانا دا چی کنتا غافلن ان تفصیل شرائن فاتا که علم القرآن دا غافل وی نا خبر وی دا تفصیل دا شریعتنا نو اللہ تا دا علم دا قرآن نرکو دا این خبردار کلی دا علم اللہ درکتا تا یا دا نازل شو پا جواب دا مشرکانو کی چائی ویل محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے پریخو دو نبی آمانا دا جیو آجر کا زوالن فہدا یعنی کنت ناسیا لی انشاءاللہ حین سویلتا ان اصحاب الکافی ته یې راون کې د ان شاء الله کله چې تاسو ستاسو بار سابقہ وګي الله تعالی ته دریات الله جوابونه درو کول ان شاء الله دې ویل الله بیا هم جوابونه درک او وجدک عائلن فاونا او مندل او تعالی را فقیر نو پس مالدار اکلی تو فقیر غریبی اول چه بیا اللہ تعالی نبی تا غنا ورکل پا مال دا خدیج تل کبراوان نی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدو کو دای صلی اللہ مالدار کرو نو خپل مال اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا او خپل غلام چه آغزیر زید رضی اللہ عنہ اغیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاوالکا غریب اللہ مالدار اکلی یا وجدک سوال لن تفقیر وی نفاغناکا فاغنا غنی که تال را مانا پا فتوحات زرطا دے فتح در کلی و پائی کی غنیمتون دیا سل کلن اللہ تا مالدار اکلی اللہ اکلی یا فاغنا وی غریب اللہ ازدد اللہ مالدار اکو دی پروا لکه اصل غنا دای ته لري کی الغنا غنا النفس حدیث کرا دی یا تفسیر بحر المحیط کې وی واجد قائلا فانا امندره او تعالی فقیر فقیر مال محتاج للعلم علم تته محتاج وین او فاغنا فاغنا کوي القران الله غنی کو تعالی په در کول د قران سره الله تعالی کتاب در ګناه احتیاج الا ختم کو فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ فَأَصْحَرْ جِي يَتِيم نَي نُغْسَمَكَ وَأَبَائِ بَنْلِي ده تفریعات کی بمحکنو حالاتو بنلی تا یتیم اللہ تعالیٰ تعالیٰ زیدر کنو تو اس تا یتیمان تم مرٹا یتیمان اونا رٹی تو دی مانا دار قطاد رحمت اللہ علیہ وی یتیم مرٹا نو کل لیتیمی کل عبد الرحیمی یتیم مرٹا نو شاد پار دا یتیم پشان دا مشفق لار بننی یتیم در مشفق لار بشن مامی لکا یا فلا عمل یتیم فلا تقحر یتیم مرٹا ابن اسحاق رحمت اللہ علیہ مانے دایا لا تکن جبارا ولا متکبرا ولا فحاشا ولا فضا تا سرکش جوړنشي متکبر جوړنشي په حال او پس په زبان جوړنشي یتي مونږ لاټي چرتا بارګه جبونه خوځه دغه نه حدیث کرا دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي خیر بیت فی المسلمین بیت فی یتیم یحصل بهترین کور په مسلمانانو کې کور دې پایږي او یتیم یو داس رکه تسلوک کولای شي او بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمال انا وکابل یتیمی فی الجنت خاتل دس اشارے اکلا ویزو او فرورش کون کے دی یتیم و جنت کی داسیو فاما الیتیم فلا تقحر و اما سائل فلا تنہر او حرجی اسوال کون کے نمر اٹالرا سکراشی ادن اسوال کی نگا رٹم سوال به دو قسم لري یو سوال له بار د امور د دین کې نو کو سو ګراشي تا ستاسو پوس کې په بار د دین کې نو امر ټاد جواب ورک داد خبره او دیم سوال له په بار دنیا کې او تون کې د آرشی ستان دنیا سمال غواړي د شیل نو غواړي نار ټم وست کې یار ورک و اما بنعمت ربک فحدث او هر چې دې نعمت درستانو پس بیانې کوا الله چې بتا کوم نعمت کړې دې نو دا بیان سناول پای نعمتونه کې قران نه د دې نعمت خاص بیان کوا سوره الضحا کې یو حقوق د یتیمو د سائلو بهم دغه احوال سبعه د پاره د نبی صلی الله علیه وسلم بسم الله الرحمن الرحیم أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ سورة انشراح دا مکی سورة دے ترتیب اعتبار سورة 94 میں سورة دے پس دا سورة الزحا نزول په اعتبار سره دولسم سورت ده نارل شم پس د سورت الزحا نه ده کلمات تعداد په دې سورت کې یو کم دیش کلمات دي او حروف یو سل درې عربت او تړند سورت انشراح مکه سره مکه سورت الزحا کې تسلی و نبی صلی الله علیه وسلم تا دې سورت کې تسلی نبی صلی الله علیه وسلم او امت دواړو ته نبی تم تسلی دو دا سره سره امت تم تسلی دا یدا ہے چمو کې سورہ زحا کې جواب دیو اعتراض نه چا اعتراض دو چې الله تفریق ودلې تاسو له بوس کې دای جواب وکاو ما ودا ربکم اقلا دې سورہ انشراح کې دم بدبل اعتراض کې ادا او جستا مرګری ټول غریبان نه دا اعتراض جواب وکي یدار مکی صورت کې حالات ثلاثه د نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کول دې صورت کې ذکر د انعامات ثلاثه وه په نبی باندې یو انشراح الصدر دم وذل وزر ادریم رب ذکر داور صورت چې آت تسلی نبی صلی الله علیه وسلم ته اصالتا او مؤمنانو ته تبعا خلاصه صورت چې ذکر د انعامات ثلاثه وه په نبی باندې یو انشراح الصدر للكتاب والإيمان دم وز والوزر ادريم رب الذكر بيد آينا ترغيب ده نشر الدعوت تا دا كم خبر الله تعالى تذر كري دي تا ده خوزلي دي نراج بيان كوا ألم نشرح لك صدرك آمننا كلا وكري تعالى سينستا استا سینا الله تعالی نه کولا وکړي مال نه شراو صد دا چې الله تعالی کریم مصیبتونو پورته کولو دای برداشت دای ماده کې الله پیدا کړی دا دای نه وحی او علوم دای تحمل او برداشت شي الله کې دای برداشت پیدا کړي طاقت یادې کې اشاره آیتا جبریل علیہ السلام را علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا دیکھ ادری اقوال نی یو دائے چار علی پا سوا کے سار وقت یو ذل علی یا دائے چی یوم المیساق کر علی یا پا رسش پا دمیراج بن لی نسلو تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم را ویستو آئے او انزائل را او بیٹک کال دی ایمان او دائے علم نا دائی تیشار دا او به دې کې اشاره د عظمت شان د نبی صلی الله علیه وسلم ته هم زګه سینا د موسی علیه السلام الله کولا او کړه د پس د وترلنا موسی علیه السلام سوال کړی الله نه رب اشرح لي صدري یا الله زما سینا کولا او کې سورې توا کې راځي او سینا د نبی صلی الله علیه وسلم الله کولا او کله قبل الدعاء دعا یې نه غوښتل او الله سینا کولا او کړی دا وزانا الكوزرقا اول لکره ده مستانا پیٹه و بوجتا وزانا الكوزرق دی یوم ندا چی تاتم غا فریزد رسالت آسان اکللا کادرنو سور مزمل کرائی پینزم آیات کے سنل قیالی کے قولا سقیلا الله عزوز رکون تا تا وینا درنا چا د الله کتاب دینا درن کتاب ا پیټه پورته کول د رسالت او د کتاب الله تعالی تا تسپکو ا پرځه پتاونه ادا کړ یا تفسیر معالم التنزیل کې وای جو وزانان کې وزرا کوانا محفوظ له من تر ګناونه نه ګناونه چې دا مې او پیټه نه دا ګناونه الله تعالی تا ته اسمت درګته بش لایینا الذي انقض ظهرك اواجما تکلیوا املاستا الوی بوجود رسالت او تبلیغ دو وحی کلا تا بوستا نه پور تکرین استاد املا به ما تکلیوے والله تسان کو ورفانا لك ذکرك او منګ پور تکلی دے تار یاد تا تشان یاد ام پور تکلی عبد الله ابن عباس نے فرمایا چې الله خپل نبی ته فرمایي استا شان ما پرده کرے زکر الا ذکر تو الا ذکر تا زمان نم نا یاد اولی شی مرد آئیس استا نمم یاد اولی شی چی کنز نم دا اللہ تلا یاد اولی شی پاکی نم دا محمد رسول اللہ یاد اولی شی لکا آزان کے چوئی چی اشہدو اللہ الہ الا اللہ نو دا آئیس روئی اشہدو اللہ محمد رسول اللہ دارنگی اقامت کے دارنگی تشہد کے صفات دا اللہ کے نو اتحیات للہ و صلوات بے پائے کی ذکر دا نبی مرادی چی السلام علیکا ایوہ النبی و بے درود اللہ و صلی علی محمد دارنگی جمعو کے اخترنو کے دارنگی فی یوم عرف باندے دارنگی ایام التشریق کے چی کم دے نم دا اللہ یاد اولیشی نم دا نبی ورس یاد اولیشی دا دیو انہوں پسیلین لکوی لو ان رجلا عبد اللہ و صدق بالجنة والنار یو سړی دیا بندگی دا اللہ تعالی کی طاعتنا کی جنت تصدیق ان کے او رمانی دار زمانی ہو ولم یشد ان محمد رسول اللہ کا خدا شہادت نور کی چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول دے دا سڑے کافر دے اگر کدا دا اللہ بندگی کی جنت منی جہنم منی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالت شہادت نور کی دا کافر دے یا تفسیر سراوی منیر کی دویم قول نقل کئی چی اللہ نم دا نبی پردکل دیو دا ذکر زکر دا آپ بار کی دو ٹول انبیاء و نمیسا قستے و آدے قستے و سورے آل عمران یو اتیائی مات کے میسا ذکر شئو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ لَّاسْتَشَانُ بُرْدَكَلِ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَيَقِينَ الصَّرَدَ سَخْتَيْنَا أَسَانِدَا يَقِينَ الصَّرَدَ سَخْتَيْنَا أَسَانِدَا دَلْتَ عُسْرَ وَيُسْرَ دَدْ وَزَلَّا عُلِيدِ والعسر چه آماری پدا و یسر دای نکره راوڑی دا او قانون دو سولیانو داری چه کلا معرفا ثانیان معاشی معرفا نسانی دای نیولای بی عسر راوڑی دا دای پا منز دو یسرینو کی راوڑی اشاره دا دی طرف تاجیه و تنگیری برداشت اللہ و اللہ دو سانی در کی دو سانتیا بدبانی اللہ راوڑی دیو نن دل نور لوار کی مثال ذکر کئ آی چې کله ستاسو لړ تنگ شي غمونه د باندې ډیر شي ازشت درد به قلب الوا ففکر فی علم نشرح وعسر بین یسرین اذا فکرته ففرح مثال ذکر کئ بشیر کې آی چې کله بتاوه نه مصیبتونه ډیر شي نو ته سوچو غوړی علم نشرح صورت کې دغه فعسر بین یسرین زکر یو عسر چه دارا لیده پمینز دو وسان دیا گانو که نشکره دیکی سوچو که نو دا سوچو که چه یو سختی را بند را روان دو خلاو دو وسان تی را که جنت پای ملوی گی فپرح بدی بنی خوشارش نو فیزا فرغتا فنصبو ایلا ربک فرغب پس کل چه پارشوی تو نزان ستڑه که خاص پل رب طرف دروبت که اذا فرغت فانصب عبد الله بن عباس فرمایا اذا فرغت من الصلاه المكتوبه کله چې ته فارغ شې د فرض مننه نو فانصب په دعا ایزان سره کوم دعا کول کې الله لا سوال کو بیا دعا غانې واړه د نبی صلی الله علیه وسلم مسنون اذکار مسنون دعا غانې دا ثابت دي فرایض نور است استغفار ثابت دي تسبیح تحلیل دا غی تکبیر دا ثابت دی اللهم انت السلام دا ثابت دی رب اینی علی ذکرک و شکرک دا ثابت دی دین علی نور دعاګان مسلم وایره کی راضی عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمای اذا فرغت فانصب و اذا فرغت من الفرائض فانصب الی قیام الليل چیکره تو دو فرائض نه فارش نو بیا ودری غزان پړ استړی کې قیام الليل کې تہجد کو الله ته ودری بیا پای سره انسان د الله تعالی ډیر کارونه آسان نه امام مجاهد رحمت الله علیه فرمایي اذا فرغت فانصب ما دا اذا فرغت من امر الدنيا نو فانصب بالعمل الاخره چې کله د دنیا کار نه فارغ شې نو ځان د اخرت په کار کې ستړي کا امام شعبی رحمت اللہ علیہ فرمائی اذا فرغت من التشہد فادعو لدنیا کا و آخرتک کلا چیتا فارش شود نربیار زان لپار ان دعا غوڑا آخرت و دنیا دوار لپارا دنیا و دا آخرت دوار ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و پی الاخرت حسنا یا پینزو مانا دا کہ اذا فرغت فنسو و اذا فرغت من الدعوت انو فشتہت فی الدعا کلا چیتا دا دعوت دا کار نفارش انو بیار کو کوشش کو پا دعا کولو کی دعا غوڑا چی یا اللہ دا محصر کی اسو یا پینزم شپگم مانا دا اذا فرغتا من جهاد الادوی نفنس بی عبادت رو کل چیتو فارش دا جهاد دشمنان نا نبیازدان سڑے که بی عبادت دا خفل رب کے اللہ بی عبادت کی زان سڑے که یا وہ مانا مبسین دا که اذا فرغتا فنسا من اذا صح بدن کانو فجال صحت کا نصبن فی العبادت کله چې تا د الله تعالی سیاحت درکړی دا سیاحت زمانه ټوله د الله په بندګۍ کې ولګوا الله بندګۍ کې وپایې د دې نو عمر رضی الله عنه فرمایل چې زه دا ډېر بد ګڼم ان ارى احدکم فارغا لا فی عمل الدنیا ولا فی عمل الاخره زه دا ډېر بد ګڼم چې ویلم پتاو کې یو سړی چې هم اسې فارغ ناست دی نه کار د دنیا کې او نه کار د آخرت کې سراج منیر کی ہوئی سورت انشراح کی چلے پائے کی ذکر نینامات اوپا نبی باننے یو انشراح صدر و رب و ذکر و وضع الوی ذرو دارنگی ترغیب و طاعت طرف تا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وحاز البلد الامین سورت التین دا مکی صورت دے ترتیب اعتبار سره دا پینځنوي صورت دے پس د صورت الانشراح نه او نزول په اعتبار سره دا اتیشتم صورت دے نه لشه دے پس د صورت البروج نه کلمات زیادہ دی صورت کې څلور دیش کلمات دي او حروف آیوسل 50 حروف دي عربه ته تړون د دې سورہ تین د مکی صورت سره مکی سورہ انشراح کی اس بات در رسالت د نبی صلی اللہ علیہ وسلم او تصلی و آیت دی سورت کی اس بات د توحید وحدانیت اللہ وکئی یا مکی سورت کے جرے بیان دا کاملین من الناس جی کم کامل خلق دے دائے بیان چا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا امر گئی دی سورت کے بیان دا اصول کی د تکمیل د انسانیت د فارا داور سورت چیرہ اثبات و توحید بالعدلت السلاسہ دری درائلو پائی پیش کئی خلاصہ سورت چیرہ بیان دا اشخاصو چاہی بیان کلی اصول دا تکمیل دا انسانیت و ذکر دا مکان دا مراد دا این مکین دے اصول دا تکمیل با ذکر کئی شپگم آیت کی اچھکم غیر کامل دے نو دا آیت تذکرہ وکی پیندم آیت کی والتین والزیتون قسم دے پہ انزر بان لے او پہ کون بان لے قسم دے پہ تین پہ انزر بان لے تفسیر سراج منیر کی خطیب رحمت اللہ علیہ وی انزر بانی قسم خلائے زکا التین کل آ مفید تین انزر چے دا مفید دے پہ ہر اعتبار سرا بیمارو علاج پائے کی دے بے یو کلو رت بن ویاب سا اوچم خوڑ لے کی او لندم خوڑ لے کی اوچی کی مور خوڑل شی او لندم خوڑ لے کی و زیتون او پکونه باندې و تور سینین او پاتور غر تکشین باندې و هاذ البلد الامین او پر کار باندې پر کار چې امن والا دی دی باندې زما قسم می د تعالی تعالی سلور سیزون ذکر کلی به تور شاید یو تین زیتون تور سینین او هاذ البلد دا ذکر دا مقامات دو وحی دی دا انبیاء تین کی اشارہ دا مقام دو وحی دی ابراہیم علیہ السلام تا زیتون کی اشارہ دا مقام دو وحی دی عیسیٰ علیہ السلام تا اتور سینین کی اشارہ دا مقام دو وحی دی موسیٰ علیہ السلام تا وحاد البلد الامین کی اشارہ دا مقام دو وحی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا سلور زیونی دا مخشری اکشاب کی وحی وی قسم بدی اماکنو باندی لیزار شرف یا دا دعید شرف و دعید عزت دکارا که دو دو پار اللہ بدی قسم خوری چی تای انبیاؤ دا زینو که اللہ توحی ورکلی و غای کوشش کلی دو پار تکمیل دا انسانیت انسانیت دا تکمیل دو پار کوشش کلی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یقین المن پیدا کلی انسان پڑیر کشتان لاز کے استان لا سره پیدائش د انسان کله یو دا انسان چې د عالم اصغر دی انسان چې نو آسو چوکې نه دی کې عالم کې چې څه دی نو دا ټول دی کېشته دی د دې ونه الله تعالی په تور دلیل ذکر کوي نو خپل نفسونو کې سوچوکې او بیا ان پوسیکم خپل نفس ته سوچوکا نو دلیل په وحدانیت الله باندې دا عالم اصغر دی اگر سره دا عالم اکبر دا لوی عالم دا دلیل په توحید وحدانیت الله باندې دا دا عالم اصغر چې دا هم دلیل په وحدانیت الله باندې یا پیدایش د انسان کړه په احسن تقویم ځکه هر پیدایش د انسان شوه د په فطرت اسلامي باندې احسن تقویم دی حدیث کرا چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کل مولود یولد علی الفتنه فطره فابواه یحویدانی او یونسرانی او یمجسانی حر یو معشوم چا اللہ تعالی پیدا کئی نو آپا فطرت دین اسلام ملنے او بیا مول پلار راو لگی دائی غلط پر ولشو کی غلط خلقو تیوالا کی یا دائی نا یہودی جوشی یا دائی نا نسرانی جوشی یا دائی نا بیا مجوسی جوشی آسان تقریم نمرات خلقت دار فطرت اسلامی ملنے دارنگی دریم د دینه مراد یا پیدایش د انسان له بغشت شکل او صورت باندې پیدایش د انسان شوه علی ګیرو ورکلی د سړولا د سړی کار شری اب ګیرو باندې او کله د کار سور کله په کوسو باندې وستو باندې دیو نذیری انس براج حدیث راوړل یل الله پر خاص ملائک دی چې تسبیح وي جدا جدا کارون د الله تسبیح وي و یو قسم ملائک دیا تسبیح اللہ وی پدیوانی چی سبحان من زین الرجال باللحا والنساء بالقرون پاکی دا اغزار لرا چیا کائس ورکلی دے سڑو تا پا گیرو باننے و فضل تے ورکلی دے پا کوسو ویختو باننے اس تا شکل صورت کی اللہ بیدا کرے سم مردد اللہ اسفل سافلین بیا ورگز دولے دے مون دا دلرا لان دی دلان دینونا دا انسان د الله تعالی پیدائش د کله بیا احسن تقویم او چې کله دا انسان دین د الله تعالی د سپک وګړي نو سره الله تعالی به ذلیل کړي دنیا کې مدار پر ذلت او آخرت کې مدار ذلت یقیني عبد الله بن عباس نو قول نقل کله تفسیر سراج منیر کې آی سوچ چې د الله کتاب لولي د الله کتاب خدمت کې الله تعالی د حالت نساتی اسفل الصابرین د حالت نساتی إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون مگر آگه سان چې ایمان راوړي او عمل کوي په دې لپاره بدله به انتها انتها بدله به ورکړي لو فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين نو کوم شه دروغجن ګرځول شي تارا پس د دینه په قیامت باندې دا زیاد پیدائش دار سے کرے انسان دے کستا شکل صورت ور کرے او تدائی بیان کے نو کمیو سوک دے کمیو شے چاوتا دا دروغ جن کی بدیش سواب و عقاب نشترے مکی دوار اشترے سواب نشترے و عقاب نشترے علیس اللہ بی احکم الحاکمیل آئین نلی اللہ تعالیٰ کرو پیسر کن کے پیسرو کن کنا دے دیو انم حسن احمد کی حدیث را دی چکل دا ویلی شی چاری صلی اللہ بی احکم الحاکمین لپائی بسی ویل بکار دی چی بلا و نحنو علا ذالک من شاہدین ولی نو او منگ یو پتی باندی شہادت کون کنا چلا دے اغزاد دے اغزال دے چا احکم الحاکمین دے دس ازاد دیا امتیازات دے سوری تین دیکھ ذکر دا مقامات مخصوصو چپائے کی وحش و انبیاء ہوتا ابراہیم علیہ السلام تا عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام و نبی صلی اللہ علیہ وسلم دویم دے کی ذکر د خلقیت د انسان نے بیا سن تقویم، او دریم ذکر د حاکمت د اللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم.